kibala na ya kipasyo na kuta kibanda ya bandao nokolanga na pota kate nikako bambone langai nokola mama na bango atindi bango bobo mama tika na lelao mobali na yela kiomo apesa kanga attention bona bana na yena kuta abengela kanga mbanda na ndako akosanga ye kotala bana soki na lobi alobi na ngai oyo mama na bana omo Mwana nyansa bako betaka Ngalo kola na pota kate Jedina betaki mwana ya mbanda Anyataki poto poto ya mbula Aeko nyata nango bapote Tango mbali nanga ayaki Olio hatu nalikambo wasiriki mwoje Alobina pota ya ngai mwana Na betaka mbo Mama, bana ya mbanda, koba koloteo Zoto nangae komi kokondo Nikolo ya bana na boti teo Mobali pe andi mangai teo Ngai kolibu mwebo ya semyo Nakoma nangaa mela milangyo Mama na boi nangali bala Nakozonga soki na juizemyo Mobali pe andi mangai teo Ngai kolibu mwebo ya semyo Nakoma nanga mela milangyo Mama na boi nanga libala Nakozonga soki na juizemyo oh, oh.